لله الذي هدانا لهذا لنهتدي وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال اویل پلار دے ابراہیم علیہ السلام اراغب انتا آیا اوڑی دن کیتا عن آلهتی زما د خدایانونا یا ابراهیم اے ابراهیم لئن لم تنتهی کچر منا نشویتا لارجمنکا نخامخا مربدکم چرماری با دیکم وحجرنی ملیا او لرش زمانا دیر زمانا قال اویل ابراہیم علیہ السلام سلام علیک سلام دی پتا باندے دی طرف زمانا تاپ سلامتیا کے رتربا زمانہ تا زمان اخلاص زلطان اخلاص سا استغفر ربی زرد چے بخنب وارم لکا دپارسا ربی دخپل ربنا انہو کا نبی حفیہ یقیناً اللہ تعالیٰ دے پما باندے مہربان دیر مہربان وآتزلکم اوزا ڈڈی تکے گم دتا سنا وما تدعونا من دون اللہ اوزا ڈڈی تیم دتا سنا او دا آغنا چتا سے بندگی کوئی بید اللہ نا چتا سے رامدت کوئی خپلو حاجتنو کے بید اللہ نا وادعو ربی او زغوارم دخپل ربنا عصا امید لرم ضرب چے اللہ اکونا دا چنبا کے گمزا بدعا اے ربی شقیہ غختلو دخپل ربنا محروما بدبختا فلما تزلہم بسر کلا چڑڑی تشو دا غینا وما یعبدونا من دون اللہ او هاگا چا غیه بندگی کولا بید اللانا وحبنا لہو اسحاقا ورکمونگ آغتا اسحاق علیہ السلام و یعقوب او یعقوب علیہ السلام نوسے وَكُلًا جَعَلْنَا نَبِيًّا او دا هر یو گردولیو مونگا پیغمبر وَوَهَبْنَا لَهُمْ او وَرْكَلِو مونگا غیتا مِن رَحْمَتِنَا دَخْبَلْ رَحْمَتْنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ اگردولیو مونگ دا پار دا غی لسان صدق علیا جبا درشتیاو اوچتا وذکر فی الکتاب موسیٰ او یاد کا پا کتاب کے واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام انہو کان مخلصا یکینا وغا خالص کڑشوے چون کڑشوے وکان رسولا او استاد نبی خبر ورکون کے وناديناه امنگ آواز ورکو آغتا من جانب تور الایمن دخی طرف دکوه تور وقربناه نجیا ان زیکلو منگ آغا رازدار ووهبنا له من رحمتنا او ورک منگ آغتا دخبل مہربانینا اخاہ رور داغ ہارون نبیا ہارون علیہ السلام پیغمبر وذکر فی الکتاب اسماعیل او یاد کا کتاب کے واقعات حضرت اسماعیل علیہ السلام اِنَّهُ كَانَ الصَّادِقَ الْوَعَدِ یقیناً اغاو رشتیا کون کے دوا دے وَكَانَ رَسُولًا او اَسْتَعَذِ نَبِيًّا خبر ورکون کے وَكَانَ يَأْمُرُ او چے حکم بے کو اَحْلَهُ اخْفَلْ اَحْلْدَا بالصلات والزکاة بمز او پزکاة سرا فعبادت بدنی او عبادت مالی سرا وکان عند ربی مرضیا او اغا پنیز در اخفل خواخ وذکر فی الکتاب ادریس یاد کا پا کتاب کے واقعات ادریس علیہ السلام انہو کان صدیقا نبیا یکیننا وغا رشتین پیغمبر ورفعناو امنگا پورتا کڑوا اغلرا مکانا علیا مرتبہ اوچتا اولائک الذین دعاوک ساندی انعم اللہ علیہم چی پرزونا کروا اللہ پا غیبان دی من النبیین دو پیغمبراننا من ذریت آدم دو اولاد آدم علیہ السلامنا فممن او داغ چالنا حملنا مغنوح چسواری کڑیو منگا پا کشتائی کی دنوح علیہ السلام سرا فمن ذریت ابراہیم او دا اولاد ابراہیم علیہ السلامنا و اسرائیل او دا اولاد یعقوب علیہ السلامنا وممن هدينا او دا آغا چانا چا غیتا هدایت کڑیو منگا واجتبینا او ورکڑیو منگا اذا تطلع علیم آیات الرحمن کلب چه لستلشو پا غیبانی آیتنا د مهربان بادشاہ خرو سجدن پری بوکل اللہ تا سجدہ لگون کی و بکیا او جڑیدن کی فخلف من بعدهم خلف نفیدا شو پل دا غینا نالائکا ازاعو الصلاة چزائے کمزا بربادکا دین وطبعو الشہوات او اولگ دل لخوایشاتو پسے فصوا یلقون غیا نذر وچے ارتاو بشی زائد حلاکت دا الا من تابا الاود آغچانا چه توبے ویستا اللہ دا راو گردے دو و آمنا او ایمان راڑا عقیدے مضبوط اکڑا دا اللہ پا توحید وعمل صالحا او عملیو کا موافق دا شریعت فاولائکا ندع کسان یدخلون الجنتا دنبشی جنتا ولا یظلمون شیئا او ظلم بنشی کولے پدیبانی حس جنات عدن باغنو دامش گریتا نلتی آغا وعد الرحمن عباده بالغیب وعد الرحمن چوادے کڑے دا مہربان بادشاہ عباده دخپلو بندگانو سرا بالغیب نادیدہ انہو یکیلن شانداد کان وعدہ مأتیہ دا وعدد اللہ تعالی راتلن کے لا یسمعون فیہ لغوان ناباوری پاغی کے بکواس الا سلاما الاود خبرو د سلامتیا ولهم رزقهم او عباد دید پارا خوراکت دی فیا پاغی کے بکرتو عشیا سبا او بیگا تلک الجنة التي دعا جنت آغد نورسو من عبادنا چپاتی کوئی منگا دخلو بندگانونا یعنی منگے مالک ون مالکان جوڑو دخلو بندگانونا من آغسو کان تقیا چویغا پرہیزگار سورت مریم کے اللہ تعالی واقعات دا انبیاء علیہ السلام او دا نیکانو بندگانو بزرگانو ذکر کئی پدے مقصد باندے چہ دا ٹول لوی ہستیوے دا لوی مرتبو خاوندانو اللہ تعالیٰ تا دیر نزدیو کو اللہ تبارک و تعالیٰ تا عاجزو متصرف نو متصرف او اختیار من یو اللہ تعالیٰ دے او دا اللہ پا تصرف کے دا اللہ پا خدائی کے دا اچان چلی گی دا ٹول لوی خلقان دا ٹول عاجز دی اللہ تا مختاج دی اللہ تعالیٰ عاجز نہ دے چاہتا مختاج نہ دے اللہ الصمد بے نیاز بے پروا بے حاجتا اور ٹول مخلوق اغت مختاج زکریا علیہ السلام گورا اللہ تا فریاد کئی دا اللہ نہ بچے غواڑی اللہ تا عاجز دے. حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تا عاجز دے. حضرت مریم اللہ تا عاجز دا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تا عاجز دے. و انی عبداللہ یقیناً عاجز بندہ دا اللہ تعالی ام. و ان اللہ ربی و ربکم فعبدوہ. عیسیٰ علیہ السلام بخفل وئی یقیناً اللہ تعالی زما رب دے زما پرورش کا ان کے زما تربیت کا ان کے دے زے بندیم زما مالک دے پا تربیت و پرورش کے وطا محتاج ما ستاسم رب دے تاس وطا محتاج یئی دینی دی ویلی چه فعبدنی زما عبادتو کئی وی فعبدوه عبادت دا اللہو کئی زکا چه معبود اللہ دی وزخو عبداللہیم انی عبداللہ یقیناً ز عاجز بندہ دا اللہیم ز خود اللہ بندیم عابدیم معبود میں اللہ دے معبود میں اللہ دے وے گورا دا مخ کے ندا قرآن ندا سکھ دے دے کہ انہوں نے بیچے سکرا دی نزل دے بہتا کی نہیں دے دے نہ وزونا چگے ور کوئی دبکیم کوئی نو آتھو کاتا سکم دنو اگر درس ٹول دے سر جاگا کی گی توجہ ہٹاوی گی دے سرا زمان خپلا توجہ ہٹاوی گی نور و کسان خود ہٹاوی گی دماغ کے ندے قرآن دا سکھ دے مجھے سوک رازی کی نہیں بہتا تاو دے دینا دبکے شروع کئی نو بس زمان زین گڑ وڑ شی نورم گڑ وڑ شی قرآن در سورے بس بیا خاموش کینے بس چو قرآن کے اللہ خپلا ہوئی چو انسی تو چپ شئی بس چپ شئی دا اللہ دو حکم نلوی خبرہ بلنش دے او تو ذہن زنزیر چو زن اوش لے گی اگر بیا کڑیش لی دلی اگر بیا نوزائی کینی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تا عاجز دے. ابراہیم علیہ السلام کو رسوئی خپل پلار دوئی یا ابتی لما تعبدو ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا. بابا تا آچا عبادت سلکے چی وننا گورنا اورنا خیر دتا نشی رسولے دا آچا عبادت ولے کے دا آچا عبادت ولے نکے چی آغا گوری وینی اوری نبا نقصان رسائی. بابا وی ما پس را روان شا غلط پریدا دیو اللہ بندشا دا شیطان بندگی پریدا کل چپلار دا وارے دلوے دا سا خبری کے قال اوے لارد ابراہیم علیہ السلام آزر اراغب انتا عن آلیاتی آیا اوڑی دن کے تا زما دا خدایانونا آلیاتی زما دا حجت روایانونا آوا چه زما پہ عقیدہ دا چه دی زما حجت برا کئی مشکل راشی دئیے حلقئی تکلیف راشی دئیے لڑکئی تما دا آگے نہ من کے تو داغے نہ اعراض کے داغے نہ مخ اڑے سدا کی درا چردئی لاس کے سر دا نفع و دا نقصان اختیار نشتے دے تو وہ دا خبر ہے کہ یا ابراہیم اے ابراہیم او یاوتا دمکی ور کہی لا الم تلتا کمنا نشوت لا الم تلتا کمنا نشوت لَأَرْجُمَنَّكَ نُخَامَخَ عُبَدِ وَجْنَمْ مَرْوَا دِكَمْ شرماری کول سمانا سنگسار کول سمانا وجل لَأَرْجُمَنَّكَ خَامَخَ شرماری بَدِكَمْ عُبَدِ وَجْنَمْ کم منا کے گئے نان عُبَدِ وَجْنَمْ دا یکیو بچے دے او دے لگی اغیو بچے پا دے وجبان وجنی چی آرد دا کی دے خلاف دے او اغد اللہ تبارک و تعالی دا توحید علم بردار دے داغی دے او داغی آزم دے نبیاء و توائی و جرلی ملیا ڈڑتا شزمانا بیرد شازمانا ڈیر زمانا و مدو مدو میں جخوال اران شخا و مدو مدو جخوال امران شخا پسترگو میں انو لگے پسترگو میں خنو لگے ابراہیم علیہ السلام تو یہ خلق ہے نا بابا قال سلام علیکا او ابراہیم علیہ السلام سلامتی آدی پتا بانی زمار طرفا ما ترو تا تس نقصان نرسی سکھ سپیڑا کنزل بد روی دا بنا رسی مور اپلا تبا مسئلہ لمن کنزل بودا نکے مور سر اپا خبروشی نکلا بودی کنجرے او کلا بودا ویدا سی آغا سی مور سره به داسې خبرې نه کې پلار سره به داسې خبرې نه کې نه نه بس ٹھیک دی که نه چې تما ته وایې وا جرنی ملیا لرې شه ډډې دا شه زمانه ډېره زمانه بس ٹھیک دی که نه صحیح دی سلام وي زما له طرفه سمجھ لو کافر د سلام نشته سلام علیکم تاپ سلامتی آگی زمار طرفا جما درو تا دس کانزل بد روی نان ملاوی سکھ سبیرا نقصان بن رسی قال سلام علیکم او ابراہیم علیہ السلام تو زمان اخلاص او زلتان اخلاص یہ تو سلام دو متارکے دو بیکاٹ وئی یو سلام دعا دے گنا چھے کل سڑے مقبرے تا لڑشی آکم سلام دے ال دے گیا جینا او دانا چھے مڑو دا وی مڑو السلام علیکم پا مڑو بانی آغا دا آغای دا پارا دعا گفتلی تاثری دا اللہ دا عذاب نا پا امن ہو سی تاثری دا اللہ دا عذاب نا پا امن ہو سی دے کسانو کیو کسرامہ کشی دے دے نور را چختے گئی ماں داغلار کو لاؤ گئی بس چپدے کسان راضی چپدے مخ کے کسان راضی داغل بس اوزائے کو لاؤ پہ رہی زکچے پر اونچے تھی گی نمن قرآن نے اونچے تھی گی بیا لکا ربی زرده چه بخن باوارم ستال پارا دخپل ربنا سنگا بخن کافر تا خو بخنش پیره ننو زبا دعای کم شلالت هدایت نصیب کی او دو بخن کابل شه کافر د پاره بخنه نشته انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه یقینا شان داده چا چې الله سره د برخي خاون جوړ کړ په یو صفت د الله تعالی کې د الله سره یې صدار کړ دوانی امیشه دو پارا جنت حرام شو وقتی سکول گناسو تول استازانو مولیان علماء بگیو پرنسپل سے پوری تولا انتظامیه ناستاوا سا خبر آرارا ماوات گوری یو خبر آوری پر گناو لگه شرک او داز شرک دیکنه چې دا الله قانون کې د دې بخنه نشته او په دې قران ډېر زور ولې اچي وجه ما سلا وجه دا ده چې انسان به پوی نه او د شرک مبتلای هغه کې لاړ شي ملګر دې راځي دا پلانې وي او دې ته اوکاس وي چې پلانې ګوره زما مور مړاونو نره دوا وکړه جنازه نو دیو تا وای تا ما ته اطلاع کړو نه وای نه وای زس برګم نو ما یې زبر سماره را دا ما سمانه شو د بسې صاحبانی وې د دم مطلب دارې چې دا زبرګ آغه چاته وای چې په غیب کوی ټول نه هو سمېټیک ده کنه غیب یو بالکل دا خبره خو دې صحیح ده نو ما دې زګه وای کنه ما دې دا ولې وې زس خدای خو نو ما چه پا غیه و پویدم زست زبرگ خونه ما مطلب داو چه زبرگ وینو بیا بزا خبریدم زکا پا غیه و پویدم بیا او دو قرآن اٹل خبر ادا چه کلا یعلم من فی السماوات والارد الغیب الا اللہ اے زمان نبی دی خلق تو آیا پا اسمانونو که چه سمر مخلوق دے پا زمکا که چه سمر مخلوق دے پا دیکھ ایس سوک هم پا غیب نو پوئیگی نو زبرگ کمزے پا غیب پوئشو اٹولو داسی ہو ما تیوی داری سا جیبا خورا اکڑا پا دی مرس کے هم انگول اختے ہو نو میں صحیح دا کہنا میں زکا خلطا ما ہوئے کہنا چی تو آج از شرک نکو مو اختائی بگی او دا اللہ دا کلام خبر دا او دا اللہ قانون دے چی شرک سر دنیا نا لارنو امیشہ جہنمی دے و یو دا قران دا کول خو ډیر لازم ما قران ډیر خلک وای خو بیا مو چې دا قطبان دی او غوسان دی عبدالان دی او د دې دنیا نظام چلے قران مو یو ما دا مو چې زبرګان په غیب وویږي اما دا مو چې نجومیان په غیب وویږي ترویتیان په غیب وویږي نو قران دا سمې ناسي او چې پیرون دا نجومیان وویږي و بنی اسرائیل که با ازوان پیدا که که دا غدر از وستا حکومت ختمی نمائی چه کم خلق دست ناسی دا غی یکین جون نشه چه جمعیان پا غیب و پویدل پیر غوان تیه چه کم اطلاع ورکلا سیوا او دا کم ملاسه به چوائی نلده دا کی دا ندا چه دا جمعیان پا غیب و پویدل ویاو نمائی دا قرآن دست ناسی و دا شرک پر چار کئی د قران مخه د شرک پر چار کړي د دخپل ما کې د لاله او چې کوم خلکو د ناس ته هغه له ما کې د جوړ کړ چې هغه پیر غون د چې کوم خبره کوله کوم له جومیانو دا وي په غیب په ویدل دراتون کې حالات نو خبرو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها یې سوګ دا وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سبا د اعلی خبرې وای دې انسان په الله یو ډیر لوی دروغ وتاړل زګا چې الله وایي چې قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله چې په غیب او بغیر الله نه بل څوک نه پويږي نو بیا دې څنګه وایي پیغمبر د سبا د اعلی خبر دی دا ابراهيم عليه السلام چې وایي دا بدی بنیاد وایي چې زبر سوال له هدایت کوم چې الله راته هدایت نصیب کی او د بخنه قابل شي إِلَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا یقینا اللہ دے پما بانے دیر زیاد مہربان حفیہ دیر مہربان. اب یہ ہوتا وائی وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ سَوْدَا ٹول ماحول زمان دے خواہ نمی تازو خواہی زگا جی شرک ہوئی آدم استاد دا ماحول خواہ دے زگر ایک ٹول شرک کی گی کنا. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ او ڈڑی تا کی گما دتا سنا او آج تاسو را مدد کوئی آج تاسو دینا حجتنا طلب کوئی بیدا اللہ نا جیسے ٹول لچھی دینا زمتانا پیرم دا عرصو دا ٹول ماحول او زمان اکیدہ خدا را جزو خیو اللہ را مدد کو زوہ بیدا اللہ نا دا بلچانا حاجات غالم نا مشکلات کے بغیر دا اللہ نہ بل چاہتا سوال کا ہوں نہ بل چاہتا خپل حاجات پیش کا ہوں نہ وادعو ربی اور ابل ما زخپل رب غوار ما دخپل رب نہ عصا زرد امید دے اللہ اکونا دا چھ نبا کے گمزا نبیم بدعا ای ربی شقیہ پوختل ای دخپل ربنا شقیہ محرومہ بدبختا زما رب دخزانو مالک دے زبا محرومہ کی گملا زما رب سخ عرص دی او زبا بدبختا نیم پا دے گختل ای دخپل ربنا بزبا بدبختا کی گملا بدی بز خوش بخت کے گم چل اللہ نواڑ تو اللہ نواڑ دے وہی و بد بخت دا سوائے و بد بخت تے آسا اللہ کن بے دعا ربی شقیہ کہ زد اخبل رب نہ واڑم نہ زب بد بخت کے گم نہ یہ بار سڑے خوش بخت کی گی بد بخت کی گی نہ غیرتوں کا غیرتی انسانو مور پلار کام کبیلا عرض سے پرے خودل نسجا دوشو اللہ وائی جولائی میں والا ڈاکا کڑا کور میں والا ڈاکا نسل میں والا دنیا کے خور کا تد شرکیاتو نا دا بیداعاتو دا ماحول او دا محفلنا او دا اغا خلقو نا زان را پا ڈاکا تاب اللہ نخرابی دیو یار سوکم نو گزارا میں تنا نکی گی نو غم خا دئی مسالہ دا ڈیر خبری دی جا چل لے ہوا تراشا ہوا کیا ہوا را اللہ وائی فلم مات ظلم بس ہر کلا چی ڈڑی دشا دا غینا ملک پر خود انی مہاجرن الی ربی چی رب را تا کم پلوائی آپ لبزم وما يعبدون من دون الله او اچھا غی بندگی کو لا بید اللہ نا اس نے چلو شو وحبنا لہو اسحاق ورک منگا غتا اسحاق علیہ السلام نقطرہ لنقطہ اسماعیل علیہ السلام مخ کے پیدا دے اور اسحاق علیہ السلام رس کے پیدا دے وہ دیر ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ذکر نیشتے وجہ سوا توجہ خوشتے پنچیر درد کے سو توجہ ذرا ناسی نے گئی تھا نقطہ معلوم ہے توجہ ذرا نہیں ناسی نے بیام لوگ تھا نہیں معلوم حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نقطہ خود لے رہا چونکہ ابراہیم علیہ السلام جدا شویل یواد شکانا کہ ڈڑے کا شن یواد شکانا نیچے سڑے یواد شنو دے بیا خپائی اللہ خفگان تا نہ پیخ ملگرے والا پیدا کرے چونکہ اسماعیل اسحاق علیہ السلام وزر کور کے پاس ایک دا اور خبر ہے ملگر تیا ہوا تو ملگری پیدا کول ہوا نو ملگرے و سرا پا کور کے جب آتے کے دنو اسحاق علیہ السلام انہوں سے کدا غزے کرے ہو کو اب اسماعیل علیہ السلام خودی اور سورہ زمان شما غزے رہے امور اولا غسل او آغا میرا که مکا که پریخی دی نو غسل او زائنو کنا او خبر خلو ملگر تیارا کنا نو زکر چیده نو دیده که ذکر دی اسحاق علیہ السلام کرده او بیاسو وی و یعقوب او یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام بی خوزوی نو نو سیو یو خدا شوا چه اللہ وی نسل میں ولا بڑاو کو بل داو شوا چه داو پا جوان کے میں اغتا زامنو مو خودل او نوستی میں واتا مو خودل اسحاق علیہ السلام نوستی نوستی داو پا جوان کے داو زوی اسحاق لامی زوی وارکا دازوی میں ولا چیدین و کور میں ولا ڈکا دا جوان ملگری میں ولا پیدا کل یا ساتا یوازی که گی بنا تا دا اللہ پا دین غیرتو کا یوازی که گی بنا اللہ دیر لوی میرا بانده اللہ وی وکلن جعلن نبی دا پی دا پاسا یو ملگری ورکول اولاد ورکول نوسی ورکول او بیا اللہ وی آر یو گرد ولی امونگا پیغمبر نسل امداسی اسحاق علیہ السلام ام پیغمبر دے نو یعقوب علیہ السلام ام پیغمبر دے نو یوسف علیہ السلام ام پیغمبر دے کریم ام نو کریم ام نو کریم ام نو کریم شریف او عزت من یوسف علیہ السلام زوی دے شریف او عزت من اسحاق علیہ یعقوب علیہ السلام نوسے د شریب او عزت من اسحاق علیہ السلام کڑوسے د شریب او عزت من ابراہیم علیہ السلام کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم تردی پورے وکلن جعلنا نبیا ووہبنا لہم من رحمتنا اور کڑو منگا ایتا دخلے میرا بانینا وحی با میوتا کولا رحمتنا میرا بانی می پکڑی وی و جعلنا لهم لسان صدق علیا اگر دولی و مند آغی دفارا اجبا در اشتیاو اوچتا دیر اوچتا در اشتیاو جبا اللہ و اماولا ورکڑی و دیر اوچتا در اشتیاو جبا اللہ و اماولا ورکڑی و اگر خلقو چی دا اللہ تبارک و تعالی دا توحید کم آوازونا لگولی دی کم نعرے لگولی دی کم دعوتونے چلولی دی اللہ رب العزت وائی دیل میں دا سے جب گردو لیوا وَكُلَّ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدِقِ الْعَلِيَا اگر دو لیوا ممنا غید پارا جب آدر اشتیاؤو گردول امم دا غید پارا ذکر در اشتیاو اوچتا اللہ رب العزت وی تو گروتا تا تجی درود شریف وی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید و جعلنا لهم لسان صدق علیہ مخلوق کے اللہ رب العزت وائی دا غید پارا میں دیر لوئی اچد اشتیاؤ ذکر گردہ والے دے پھر جبو بانے دا غیدہ سے تذکرے شروع دے وذکر فی الکتاب موسیٰ بلوارا عظیم شخصیت دا دنیا دا توحید عظیم علم مردار او دا حق دا آغی چی دا آغی سرکش او جابر و حکمران مخی دے دا اللہ تبارک و تعالی دا وجود دا خدایی او دا اللہ دا وحدانیت آواز لگو رہ دے دا آغا پا دربار کے دا حالاتو ننے دا متاثر شوے دا اللہ تبارک و تعالی ڈیوٹی چی سنگو تاوالا شو آغا سے کرے دا اللہ تے فریادو نہ کول اللہ نے سوال کرے دے اللہ تم امدادو کا اللہ ویزد سرے موردہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى یاد کا پا کتاب کے واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لہوں کا نمخلصن یقیناً او آغا چونکڑ شوے اللہ وی ما آغا چونکڑو آغا میں منتخب کرو خالص کرمیو وکان رسولا نبیا او استاذ خبر ورکون کے خبر ورکون کے دا اللہ پیغام بیانوخ وناديناه او آواز ورکڑو منگا تا من جانب الطور الایمن تخدر باد کوہ تورنا چکل آغا لال کوہ تور تا تلو وید آلت نایو سکروڑ کے شغل لارم ام کسو انی آنست نارا کورو آلتا وی تاسو لگی سار شای ماور لیدو کوہ تور بانے لعل آتیکم منہا بکبسن زمان تازو لبی اوسکر ورڈ کے شغل رارم تازو بزان کرنم کہی لعلکم تستلون یا بحال دے کہ سوکوینو لار برا تا سمکی زنگل دے دل لار پتن لگی چرال آواز شو ذکا علامہ اقبال وائی وی اللہ کے دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال دا اللہ دو ورکڑو تپوس دو موسیٰ علیہ السلام نو کا اللہ کے دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائے پیغمبری ملے چلے اور دا پارو پیغمبری ملا شو ذکر پیغمبری ڈیوٹی دا ادا کول دام دا اور سر لبی کول جیسا آسان کارن لے کہ آگ لینے کو جائے پیغمبری ملے دا خلق دے آپ اللہ ابراہیم علیہ السلام اچھے اور دیا ہوشتا دے پل موسیٰ علیہ السلام اچھے اور لطلے و پیغمبری و تا ملاو شوا اللہ رب العزت وائی وقربنا لجیا علی زیکر و منگا آغا رازدار راز میں والا ورکا چی اذاب الی پیرون پیرون تلالشا انہو تغا سرکشی کرے دا خلق تغای انا ربکم الالا زستاسو اغا آلا ربیم لالشا مسئلہ و تا بیان کا وی اللہ زمارور ماسر اللہ علی گا وجعل لي من اهلي الا اغرذ زما د بارا زما د اهل وزيرا معاون زمارور هارون زمارور الله باغبان زمام لا مضبوطا کا اما سره الله زما کار کے شریک کا اللہ وی وہبنا لہ من رحمتنا ورک منگا وتا دخلی میرا بانینا در رحمتنا اخاہ حارون نبیا ارور داغا حارون علیہ السلام پیغمبر خبر ورک ان کے داو گورا اللہ وی ما والا ورک تول اللہ تعجز دی کنا وذکر فی الکتاب اسماعیل زان ذکر راغے یاد کا پہ کتاب کے واقع یاد اسماعیل علیہ السلام انہو کان صادق الوعد ماشاءاللہ قرآن عجیب انداز دے دے رہا کہ دے ذرا دے خبر خصوصیت انہو کان صادق الوعد یقیناً او اغا رشتی نے کہا ان کے دعا دے سنگا لارو تو ایا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحو کا بچے خوب کی وینم تا لالوم سو چکا بچے خیال سے دے او ایا ابت فعل ما تو عمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. چې د الله ر طرف ر د حکم ملاو دے غیبانی کار کوا عمل کوا زمان ر د بو ضرورت نشته زکا ستا جی دنی زردہ چوب ممی ما انشاء اللہ من الصابرین کو وڑی اللہ تعالی صبر کون کنا وعدہ کئی خپل پلار سرا پلار را پردول دے پا مرئی والا چاڑے خدا وی اللہ اکبر اللہ اکبر اسماعیل علیہ السلام د مړی چاړې د لاندې نه آواز کوي لا اله الا الله والله اکبر جبرئیل علیہ السلام وی الله اکبر ولله الحمد انه کان صادق الوعد یقینا اسماعیل علیہ السلام ورښتینه د وعده وکان رسولا نبیا او استاد خبر ورکون کے اللہ تعجزو وکان یامر اہلہ بسولاتی او اغا چه حکم بے کو اخپل اہل خاندان تبر متعلقینو تا اللہ رب العزت وئی اغید بے حکم کو بسولاتی دمز نیمه سار را روانی جو مات تا کور که بطول خمبیرا پرادی دا بناوی چه پاس ای بی موزو گئی بس بیان روانی ٹکا ٹکا ٹکا سکے وزیپا کو ما وائد وزیپے والا کور که دی خلق خمبیرا پرادا دے دا وائم گورا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا خپل کور والا تا دو مزو حکم گوا خپلم پا بندو سا خپلم پا بندو سا یہ چھو کور دراشی یہ سکول دنے جاتا لیں نا خواہ خواہ ایک دوسرا بزو گو دانا دو مزو نے نکڑے یہ رب ایسا لگتے نا اللہ کان دی اوبا کی کنا اللہ کان دی اجنا کئی دی اوبا کی کنا کلا الگ با کل مزکا جنی با کل مزکای با دیر پارا دانوی چی الگ دکر خیر دست کلتاو بیازی کنا دانا نا نا چی دیو آخ کل آرنشنو کل بزی دیو آخ چی مزنکی نو کل با کئی دا اللہ نبی وی کور که دا عدب دا پارا چابک ساتی آو دا خپلو کشرانو نا چابک ملر کوئی دا سمت مبزی پر وہ جو کور در آدھے نو چابک رالا شراکار نوے دا دیر پار رند ساتا چی رد زین کے دائی چی کزمز نکم نپلار را پہدا چابک راخلی بیا نا دیر پار ہے وہ چابک والا غیر شراکار بیا زناور بواہی نوے دا دیر دام مطلب نرس لیا خوزان بدا سی جی کم نو دیر بے پرواکے ہم نا شزار مانی پیپر واقعی زم مرخ پل کار بکی جس کئی آبکی کم نسکی نو کئی کن نکی ننی کئی مالی خون نکی زان لے کئی دادی زان خلاس ہے پتی نخلاس ہے کلکم راغن و کلکم مسئول عن رغیتی ہی تاسو کے آر یو مشر دے او دار مشر نبا دا غد کشران و بارک تپوس کی گی دا چل لے وکان یامرو آلو چوکم بیکو پل متعلقی نتا بی صلاتی بمز عبادت بدنی صلات عبادت زکاة یو رکن یو جزو ذکر کرے تول عبادت مالی تی مراد دے وکان عین لربی مرضیا او پانیزا در اخفل دیر خوخ زانی کتا صفات پیدا کش اللہ تا خوخ شے وذکر فی الکتاب دریس یاد کا پا کتاب کے واقعید ادریس علیہ السلام اِلَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا یکیناً او آغا رشتی نے خبر ورکا ان کے وَرَفَانَهُ مَكَانًا عَلِيًّا اپور تکڑو منگ آغا مرتبی اوچتی تا پور تکڑو منگ آغا مرتبہ اوچتا سنگا مرتبہ ملک الموت سره یارانه وا. هغه ته وی ادریس علیہ السلام ته وی یا یو کار خو کا یو سیل خورا لرا کا جزا دیو یستو ویلی جاناتا ارمان می دیوی ویزا چیزو موئی دا چه موئی دا جانات پی اورا سوی گوری و خبر آتا کم جانات دیر خول زائده اسی نا چه بیاراوزی نوینا نوالی بند روزن چه لڑو زان سر پانی مانی دن نوالی وی اکی خود وی نا وادارا سر که چه روزن آو بلکل بلکل چه کلا حال چه او کردی دا او کردی دا سیل می دیو گا او تی ادش دوست دی یا خواب آو اللہ کی آپ پانی پری ہوئے بار روت چروت او لے گوے ولی نمانو پانی پا دیش میں خور شراوالا چی لڑا میرا زکا نا وی گورا تا سر مخبلا وادا برابر کردی دخا زراو تیم زبیان روزو ملک الموت وی یا اللہ تسر سوکم اللہ وی پری گئے ماتا یہ ماتا پری نوی یہ سب چل یہ پری گئے ماتا فرشتو تے اور کہے والے راہ جاؤں مشین دے جوڑو جوڑو جامو جوڑو لو کین روی نماز ہیں کین وشاوہ تر قیامت بجنتے ہیں اللہ جامع جوڑے آناس کے غریب آتے جامع جوڑے ویخ بنیاد جو والے استے ہاں خلیل غر کا دائی کسے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ضیاء النور کی ذکر کری دی چیر دائی دو خوراپاتو نے یو دالا چیر دائی ادریس علیہ السلام جنت کے جامو جوڑو رو تا کینو لدے علیکہ دا کم دائن آئے ورفا ناو مکانا علیہ کانا خدای ندی ویلی غرق شیوی آردی دا مانا دا خودی یہودیانو ایجنٹے آغای پیغمبران پس طریقہ بانے بدنامول تم لگیائی دی یہود و آکار کے دیکھ کتاب پیغمبر سمر الزامون اولا گلوڑے خود دوکا وشوا اب ملک الموت نے دھوکہ وار کرا چرا چودھری گا داسی جلو سرا کم نہ بیا جنت کے ناز دینو سرال تھی کہ غریب آرام دینو جامع جوڑی کر کیا ماتا کورے دا درزیان غریبان جی دے اختر رو کے دا جامع جوڑے گی کا نا نہ بیا غریبان یہ وقتہ کر دے دے نشی وہ یہ رخبے مولا خطیری نتا سوال دے جامو جوڑ لیکن نتا لبا لگا جامعہ جوڑے یا تبار دے دینو لگا ادریس علیہ السلام تالا جامعہ جوڑ گئی ہے بتا گونے تسم علیہ سڑے لگا دا ستا سوچ دے دا ستا خبری دا دی تفسیر دے لقرآن دا دو قرآن تفسیر کئی دی پلانی ہوئی دیر لوئی مپسر دے کانا دے اخکل قرآن ہوئی دا ہوئی دا قرآن دی یہود کسی کئی ہو دا ہوئی قرآن ہوئی خلقو تا ورفعنا مكانا عليا حسن بصري رحمه الله عليه واي وچدا مرتبه تن مراد دي اولئك الذين دعاك ساندي ان عمل الله عليهم كي بيرزاوني كلي الله بايباني ويوم الله تعجز من النبيين د پیغمبرانونا من ذريه ادم دا اولاد ادم عليه السلام نا لمبني انسان وممن حملنا مع نوح او دا آغا چانا چه سواری کڑی امون فکشتائی گئی سر دنوح علیہ السلام دنوح علیہ السلام اغدری زامن حام سام یاپس آدم ثانی نوح علیہ السلام فمن ذریت ابراہیم او دا اولاد ابراہیم علیہ السلام نا بنی اسرائیل بنی اسماعیل یعقوب علیہ السلام نا اسرائیل و ممن ہدینا او دا غچانا چه مون ہدایت ور کڑو وجت بینا امونگا ور کڑیو اذا تتلا علیم آیات الرحمن کل بچی لستل شو پای بانی آیاتنا دا مہربان بادشاہ داسی خلقو دا ٹول داسی خلقو چه خر سجدن پیبا وطل اللہ تا سجدہ لگا ان کی اللہ تا جزی کا ان کے وبکیا او جړیدون کې الله تا الله وای دا ټول ما تعجزو ما ته به جړل او زمانه به غختل چې اغه مخلوق الله تعجزو نه تر چانه غواړي دا تر کوم مخلوق نه غواړي الله وای دا داسې خلقو ښا خو فخلف من بعد مخلفون رستو پیدا شو دا غینا نا لائکا نا اہل نسل اولاد چننا اہل لگا پیدا شو نو خونہ بدل رنگا کی خونہ بدل رنگا کی فخلف من بعد مخلفن اگر دیتا ناسی بیا دا پلانے صاحب زادہ لے دا پلانے سید زادہ لے دا پلانے پیر زادہ لے بس دا پلانی صاحب دی په اولاد کې لګنه یی د پلانین وسیله باز د نکاح باندې دی بازار یې نوم استعمالی بیا دا کار کوي فخلف من بعدم خلف ازا والصلاه خلف اهلنا لایقا سجلو ازا والصلاه چې ضایع کو بربادی کو مز یو د ذکر کټول دین ته مراد دی الله غ دین ضایع کو بربادی کو وَتَبَعُ الشَّهَوَاتِ او اولا گیدل دو خواهشاتو بسی ماز دنیا خواهشاتو بسی اولا گی بیا دین کی پاتی شی اللوی لئی مرکزون اغا ارنگ شی بیا فَصَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا زرده چه ارتاو بشی زائده لکتا غَيَّا جهنم کی یو کند دا غَيَّا کا گو اگا چی جانمی و تاولی و داسه کوک کوک بگی پروتی داسه بند ببند داسه توشوی را توشوی و بگی پروتی اللہ دی مونگو ساتی اللہ دی مونگو ساتی الا من تابا الا و دا آغا چانا چی توبی او یستا یا اللہ زما توبا و آمنا او ایمان را رو دا اللہ پا توحید و آمیل سوالیان او عملی او کام اولائکا یدخلون الجنتا دا کسان دنبش جنتا ولا یظلمون شیعا او ظلم بنشی کولی دیبانی ایسوم یو درخواست کم در تا زد کلابت نرازم تا سوٹل دمانی رہی گئی گا نا یا دو دری کسا اسوابی چیز در کلابت نراز دیش ہم تا سولی دل گن نشی رات دی پټیم باندې درس چې ما نیم درس کړی او تاسو نیم کا سامنے راشي بیا نو خره د پټره کدا سرکاري ځای نو بیا مې نیمه غنټه مخکې دل بیا زر وای ها نو مې رواني وکړي پټیم باندې ها کله نه کله داسې وشي ځان نه خواجات مې جوړوي کنه ځان لږ جوړ کړي چرا چې ما به دې خواسي و تر ما خاملي گئی نو دومره وګدا نه تاسو کوي خدا سر ٹیم با غوالی او سر با پلارا خوالی خوش کو ٹیم با جوڑ کو دست نیم با وارو او نیم با دا کار مکوی خدا دا اللہ کتاب دے خوا دا دا اللہ کتاب دے دا کار مکوی وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعَا او ظلم منش کولے دیبانِ اسم جنناتِ عدنِ باغنو دامش کی ریتا نلتی آغتا وعد الرحمن عبادو چه وعده کرده مهربان بادشاہ دخپلو بندگانو سرا بالغیب نادیدا چا جنت دیدر ده چانا وزمونگ رب ویلی دنو آقا او سچا خبر علا اِلَّهُ كَانَ وَعَدُ مَعْتِيَا لیکنن شانداده دا وعده دا اللہ تعالی راتلون که اللہ رب العزتی مونگو تاسو تا دا وزایون را نصیب کی او اللہ دی زمونگو نونا ماف کی